ما هیچگاه نمیگیم که صحابه معصوم هستن، ما میگیم پیغمبرای خدا معصوم هستن. اصحاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ببینین که اونا مبارکا هم من حیث انسان میشه اشتباه داشته باشد و کردن اشتباه، خون خدا دادن. ابوبکر صدیقی که حضرت عمر فاروق رضی الله عنه میفرماید که من یک روز گفتم که همیشه ابوبکر در هر کار خیر از ما پیش بود. در غزوه تبوک همین داستانی که ذکر میکند، دو وقتی پیامبر خدا گفت کمک بکنین، که ما گفتیم امروز سر ابوبکر پیشی میگیرم، رفتم کل دارایی خودم نصف کردم، هر چیزی که داشتم نیمش کردم و آوردمش تا پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. گفتیم که ابوبکر چیزا را کش کردم یارد، و پیامبر خدا برش میگه که ابوبکر با خود چیزی را ماندی؟ گفت رضای خدا و پیغمبر را ماندیم، هیچ چی را نمانده بود، هیچ چی را. اما تو سر خاک خواب میکرد، سر خاک. میتونیم به او بگم که این منافق است؟ از خدا و انسان باید بترسد. روز دیگر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اما تو ششته بود، گفت کی است که مریض پرسان کرده باشه؟ حضرت ابوبکر گفت که من. باز گفت که کی است در راه خدا انفاق کرده باشه دست خدا بلند کرد که من. کی است که روزه گرفته باشه دست بلند کرد که من. هر نیک صفاتی که بود ای گفت که من کردیم. و پیامبر خدا برش میگه که دروازه های جنت هر کس به اعمال خود میگیرد. هر دروازه اش جن دروازه است، هر کس از اون دروازه بر صدا میکنه به اساس اعمالش. خب به ابوبکر هر دروازه آواز میکند، زیرا کل اعمال بر وجودش داشت. انفاق او داشت، جهاد او داشت، روزه او داشت، تهجد او داشت، عفو و گذشت او داشت. بنان هر دروازه جنت افتخار خلاص شدن بر روی ابوبکر را دارد. یکی یک شخصیت هایی هستند. این رقم اصحاب دیگری پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، خداوند متعال ما شما را افتخار ما است که اصحاب پیامبر را دوست داریم. و جالب است که ادیان که مطالعه بکنی باز می خوبترین مردم در وقت حضرت موسی علیه السلام کی بود؟ باز می کسایی که با حضرت موسی علیه السلام دید و ایمان داشت اما بسیار بلند مقام داشت. خوبترین مردم که در زمان حضرت عیسی علیه السلام کی بود؟ حواریونش بود که دینش کمک کرد. از زمان پیامبر خوبترین مردمش اهل سنت میگه کی بود؟ میگم اصحاب پیامبر. شیعه میگه خوب خرابترینش کی بود؟ اصحاب پیامبر. این تفاوت دیگه شای بکنن. استغفر الله. اصحاب کن نجوم بی ایهم اقتدیتم احتدیتم. اتو روشنی های هستن که پشت هر کدامش بروی حتما انشاءالله به حق میرسی، انشاءالله به حق میرسی. روی ای اساس ای دین امانت الهی شد بر شما، دین امانت الهی شد. بناهن بخاطر گسترش دین انفرو خفافا و ثقالا، برای جهاد خفافا سبکباران و ثقالا گرانباران. انفیرو برد خفافن جوان و ثقالن پیرمردان. انفیرو برد خفافن مردمای علما و ثقالن مردمای عوام. انفیرو برد خفافن مردمای صحتمند و ثقالن مردمای کم مریض. برین در رای خدا، انفیرو برین در رای خدا و گسترش حاکمیت خدا، خفافن مردان و ثقالن زنان. انفیرو برین در رای خداوند متعال، خفافن مردمای تجارت پیشه، مردمای عادی که زندگی کدام کار باری ندارد، وثقال مردمای کاروبار و تجار پیشن، کلگی در رای خدا براین. انفیرو خفافن وثقالن، زن و مرد در رای خدا براین. و جاهدو بی اموالکم و جهاد کنید با مالهایتان. زورت نمیرسه رفته نمیتونی، مال خدا نمیتونی، مال در رای خدا بتی. و انفسکم و نفسها و نفسهای خود فی سبیل الله، در رای خدا، در رای الهی کلمت الله. ذالکم این ذالکم خیر لکم، این بهتر است برای شما، این کنتم تعلمون، اگر میدانید. اگر در راه خدا پول بتی، جان بتی، برد بهتر است. لو کان عربا قریبا. از این بعد دیگه صفات منافقین شروع میکنه. از این بعد دیگه کسایی که در جهاد سهم نمیگیره یک صفاتش قرآن بر ما چی میکنه؟ بیان میکند. لو کان عربا قریبا، اگر میبود آنچه که بر آن دعوت میکنی، عربا قریبا، مال قریب الحصول، مالی که قریب الحصول زود برش دست پیدا میکرد، و سفرا قاصدا و سفر میانه، لتبعوک، هر آن پیروی میکردن تو را، ولكن بعدت عليهم الشقه، ولكن دور شد برایشان از شقه مسافه، مسافه تر زیر 600 کیلومتر دورتر بود، از این خاطر سرش جنجال برآمد. و سیحلفون بالله، و زود قسم خورن به خدا، لو استطعنا، اگر قدرت داشتیم، لخرجنا معکم، هر آن بیرون می رفتیم با شما. یهلکون انفسهم، هلاک میکنن نفسهای خود را با این بناتراشی ها، با این بناتراشی ها نفسهای خود را هلاک میکنن. والله یعلم، الله خوب میداند، انهم لکاذبون، بیشک ایشان دروغ گویانند، الله خوب میدان که اینا دروغ میگن. عفا الله عنک، خداوند از تو بخشید، خدا ببخشید. و چی کلمه زیبا برش میگه، سخت الله پیامبر خدا رو دوست دارد. عفا الله عنک، تو را خدا ببخشه. لما عظمت لهم، چرا رخصت دادی ایشان را؟ حتی و تبین لک الذین صدقوا، تا این که آشکار می شدند به تو، الذین صدقوا، آنانی که راست گفتند، و تعلم الکاذبین، و بین نیستی دروغ گویان را. مسئله غزوه تبوک که شروع شد، منافقین دیگه نتانستن تاب بیارن دیگه، میفهمید او در مقابل امپراتوری روم بسیار سخت است دیگه، ولی اوجه خود مطلق با مرگ رفتن است، کشتن است، چرا خدا بکشیم؟ بس دیگه با نار جور کردن. یک تعدادی گفتن صاحب این بیوتنا عوره، صاحب دمی خانه ما ایش کسی نیست، اگه اجازه بودی دمی خانه خود نگاه. پیامبر گفت صحیح شد. دیگه گفت صاحب امی مال ما که هستم دیقانی زحمت کشیدین، دیگه کس نیست که امی اول بته به امی درختای ما، اگر اجازه بتین. پیامبر گفت صحیح شد. یک دیگه گفت که صاحب خانه ما از امی قریه دور است، صاحب نشه کدام گرگ مرگ سرش بیه، اگر اجازه بتین. پیامبر خود صحیح شد. دیگر گفت کمکش کم درد هستم مریض هستم. پیامبر گفت درست شد. هر کس همه تو اجازه داد. الله گفت خدا تو را خدا تو را بخشیده، چرا به این مردم اجازه دادی؟ اینا را میگفتی که نه اجازه نیست. وقتی که تو حرکت میکنی منافقا خود به خود میششتن، چهره های ننگین از اینها بر تو معلوم میشد. این کار را باید میکردی. لا یستأذنک، نمیخواهند اذن از تو، الذین یؤمنون بالله، آنانی که ایمان دارند به خدا، و الیوم الاخر، و به روز آخرت، در تخلف، ان یجاهدوا باموالهم، از این که جهاد کنند به مالهای خود، و انفسهم، و جانهای خود، والله علیم بالمتقین، الله داناتر است به متقیان. انما جز نیست که یستأذنک الذین، جز نیست که رخصت میطلبند از تو آنانی که لا یؤمنون بالله، ایمان ندارند به خدا، و الیوم الاخر، به روز آخرت، ورطابت قلوبهم، و شک کرده دلهای ایشان به ای که آیا مسلمان کامیاب خواهد شد یا نشود. فهم فی ریبهم، پس ایشان در شک خود، یا ترددون، سرگردانند، اینا در شک خود سرگردان هستند. ولو اراد الخروج، اگر اراده می داشتن بیرون شدن را در راه خدا، لأعدو له عدتن، هر آنه تیار می کردن برای امی جهاد در راه خدا، عدتن اسباب و وسائل را، ولیکن کریه الله انبعاثهم، ولیکن ناپسند دانست خداوند متعال انبعاثهم، قیام ایشان را، فثبتهم، پس باز داشت ایشان را، وقیل اقعدوا مع القاعدین، و گفته شد بنشینید القاعدین، با نشستگان. اگر اینها میخواستن که در راه خدا برن، لعدو له عده، یک چیز تو شرح و برش میگرفت. آلیان یک دفع است، یک تعداد مردم چه الحمدلله کل ما مجاهد هستیم جهاد میکنیم، لعدو له عده. یا آیت قرآن در نظر بگیریم، تعداد میگن که ما مجاهد هستیم و جهاد میکنیم. اگر چنین گفتی راستو هستی، ای آیت قرآن مذاق نیست. ولو اراد الخروج لاعدوا له عده، اگر میخواستن که در راه خدا بیرون برن، آمادگی برش میگرفتن. آمادگی برای جهاد چندین نوع است. آمادگی فکری، دین یاد بگی. چی میخوای مجاهد؟ حاکمیت دین خدا. پس اول خود دین بفهم که حاکمیت دین خدا را بیاری. یک موضوع. لاعدوا له عده، آمادگی بگی به مسجد چرا نمیایی؟ که تاکی دینت بلند بره، ایمانت بلند شود. لأعدو له عده، پیسی ده بده در رای خدا. لأعدو له عده، یک دو روز سه روز وقت برش بده، یک آن روز در سنگر برو، این گپا را بگو که خدا از پیشت خوش شود. این رقم خونه میشه قرار که در خواه میکنی، باز میگه میکنه میکنه، خیلی چه وقت آدم بر دیگه ریش نبود، ریش پیدا کردی، ریش داشتی سفید شد دیگه، کل وقتت خوراک دیگه، این عمر چه بر چه وقت میمانه من این فهم. بنابراین این یک کارای منافقانه صحیح نیست. میکنیم میکنیم هیچ چیز هم درک نداره، تمام روز بر خود قصرا جور میکنیم. الله میگه که اگر اینها آمادگی برای خروج میداشتن آمادگی میگرفتن. چی آمادگی برای دین خدا گرفتیم؟ کنم یکی بوتا گرفتیم از لیلومی که اینی را خود در جواب میپوشم انشاءالله داریم. نه کنم وقتی رفتیم در دکان تکر خریدیم که اینی کالای ما در جبهه هست کردیم؟ نه کنم جنپه را خریدیم بخاطر دیم؟ نه خیلی چی آمادگی گرفتیم دیگه؟ نه فکری آمادگیست نه عملی آمادگیست باز ما هم مجاهد شود. ولی ای از این خود قرآن میکرد میگه لو خرجو فیکم اگر بیرون میشنن در میان شما مازادوکم زیاد نمیکردن در شما الا خبالا مگر فساد را ولا اوضعو خلالکم و هر آنم میتاختن با فساد و نمیمه خلالکم در میان شما یبغونکم الفتنه تا میخواستن برای شما فتنه را و فیکم سماعون لهم و در میان شما گوشگیران برایشان است والله علیم بالظالمین الله داناتر است بستمگاران. این جواب است به اقتدار مسلمان هایی که سر سیاهی لشکر که همه که خوششان میاد که زیاد باشن. الله میگه این بگذار منافقی که در جواب نمیره این بهتر است. چرا؟ لو خرجو فیکم اگر بیرون میشدن در میان شما ما زادوکم الا خبالا زیاد نمیکرد در شما مگر فساد را. خبال به معنای استراب و تردید است و خبال به وزن عجل به معنای جنون است و خب به سکون به وزن تبل به معنای فاسد شدن است. بنان عرصی معنا را در اینجا بگیرین، یعنی حضور آنها با آن روحیه فاسد تو ام با تردید و شک و نفاق و بزدلی جز اثر فساد چیز دیگر ثابت نمی شد، جز فساد چیز دیگر را ایجاد نمی کردن. ولا اوضعو خلالکم زیرا با اساس تردید و شک و فساد و بخص عقیدویشم می تختن در بین شما به فساد و نمیمت خلالکم یبغونکم الفتنه می خواستن برای شما فتنه را. باز دیگه خودخواهی شروع می شد یا شروع بگو دیگه در جهاز برو با سر موضوع منطقه و قوم فلانه فلانه بحث بکن. و فیکم سماعون لهم در میان شما بعض مردم های سادلال هستن که زود میره می خواه آولا راز گفتی والله علیم بالظالمین الله داناتر است به ستمگاران. لقد ابتغوا الفتنه بشك میخواستن فتنه را من قبل و پیش از این لک الامور و گردانده بود برای تو نقشه ها و مصلحت ها حتی جاء الحق تا آن که آمد وعده راست خدا و ظهر امر الله و غالب گش حکم خدا و هم کارون در حالی کهشان که رعایت داشتن. پیش از تو هم با تو فتنه ها را جور میکردن با اشکال مختلف راه ها را برای انحراف تو مساعد ساختن، ولی خداوند متعال ظهر امر الله کامیابی مسلمان ها در جزیره العرب ثابت شد اگرچه نمیخواستن. و من هم از امین مردم های منافق که از جهاد عقب می روان من کسیس یقولو و من هم من یقولو زن لی و بعض از ایشان کسایی هستن که میگن اجازه دی مرا ولا تفتین نی مرا دفت نینداز الا فی الفتنه سقطوا آگاه باش در فتنه افتادند و این جهنم لمحیطت و بیشت جهنم احاطه کننده است بالکافرین کافران را. جد ابن قیس از قبیله بنی سلمه یک رهبرش بود. ای و پیامبر خدا گفت که یا رسول الله اگر مرا از این جبهه معاف بکنی خوب است. پیامبر خدا گفت چرا؟ گفت به خاطر از اینکه من یک آدم هستم شهوتران، همین دخترای رومیا که است مقبول است، اگر موجا ببینمش نشه حاصل که می سنگر ایلا بکنه همون طرف برم، اگر لطف بکنه به خاطر همین که مرا ایلا بکنه. پیامبر خدا علیکم منافق خدا ببینید که دیگه با ما خونه بود نه در خانه هر چی چرت زد که بگن زمین چطور میشه اوجا